sana. Dunia hai kama kuanguka, imeanguka sana. Kitu unataka kuwa na nini? Niko mjue na metimia. Dunia inataka kuwa na nini? Niko mjue Mungu anasema. Aulisa, unataka mwana nini? Niko mjue, Mungu anasema. Bado, bado, bado, bado, bado. Amani mapi, bado, bado. Amani makoja, bado, bado. Na ya leo bado bado habari humu ya kwanza imekwisha kupigwa dunia ijipange habari humu ya kwanza imekwisha kulia kanisa ijipange hapa ndipo penye imani na subira ya watakatifu wajipange kwenye masikio na sikie neno hili roho asema mujipange bado bado Ato, ishara tu Ato Sasi, uwe ni macho yenu Tazama vilele vimeinama Wafalume, wamechanganyikiwa Kwenye akili, hawana la kufanya Manabii, maono, yametoma Wafunuo, maono, yametoma Hata nimekwisha kulia jamani mujipange